राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 30 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कि सुबह की प्रार्थना 5 बजे ही क्यों की जाए। ये तो जितने बजे उतना प्रश्न ऐसा आएगा। 6 बजे 6 बजे क्यों जाए, 4 बजे 4 बजे क्यों कही जाए, 8 बजे 8 बजे क्यों जाए, 10 बजे 10 बजे क्यों कहा है। ये प्रश्न तो अच्छा रहेगा कितने बजे कर दो। तो 5 बजे क्यों रखा है कि देखो शीतकाल में तो जल्दी बजती है 5। और ये बम्बई में किया था आरंभ, कई वर्ष हो गए। तो एक टाइम रहने से जितने कई घरों में कई गांव में ये प्रार्थना स्तुति होती है, श्लोक पढ़ते हैं, तो एक एक समय होने से हम सब साथ में हो जाते हैं। 5 बजे करने से सब हम साथ में हो जाते हैं। जैसे रेडियो का शब्द आता है ना, इस तरह से ये शब्द है जो अव्यक्त, वो सब साथ में हो जाता है। संघे शक्ति कलयुग योगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। तो सबकी एक साथ हो जाए ऐसा सोच करके, देरी करना भी ठीक नहीं, ज्यादा जल्दी करना ठीक नहीं, 5 बजे ठीक समझा ऐसा विचार कर 5 बजे किया है। एक बात। दूसरी बात कि 5 बजे के बाद आने क्यों नहीं देते। देखो भाई, आने नहीं देते उनका दोष है, तुम आते नहीं क्यों पहले बताओ। क्या काम इतना आवश्यक है कि जो देरी कर दो। आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, उस बिगड़े हुए स्वभाव को सुधार के लिए समय की इतनी विलक्षणता है। अगर समय पर सब काम करते रहो, ये समय का नाम ही जमराज है। कालो दंड रह श्राद्ध दैवो दैव सतो अंत का ये नाम है इसका। काल इसका नाम है, जमराज धर्म का नाम काल है। काल तो ये काल का ठीक भाषण करे वो काल पर विजय कर लेता है। कभी कुछ करता है उस पर काल विजय करता है, काल सबू खा जाता है। नवजह नवग्रह 64 चौगुणी बावन बीज मृजंत काल भक्ष सबको करे, काल सबको भक्षण करता है। हरिशरण है डरपंत, भगवान के शरण डरता है काल। काल करे अणगर सुपाई तासु संतोष लगाई ताबूर तो रामदास बाढ़ बाढ़ जाए भजन करे गुरुदेव को आपको काल न खाए। तो काल सुख आता है। तो काल पर ठीक आप काम करोगे तो आपकी मौत पर आपका अधिकार हो जाएगा। मरे नहीं नहीं मरेगा मैं ऐसा। अरे काल में समय में हरेक काम में हरेक नित्य कर्म काम में आप शौच स्नान नित्य कर्म करने में समय समय पर करते रहो, बड़ी शांति मिलेगी, चेत एकाग्र होगा और मृत्यु पर विजय होगी। तो उसे बाहर आने से क्या होता है कि पंढरपुर में चातुर्मास हुआ, तो उस समय में आरंभ भी था। दो पत्र थे जो पीछे आए वो कड़पड़ कड़पड़ कड़पड़ करे। तो सुबह का समय बड़ा कीमती है, इसमें आवे तो हलचल मस्ती है कोई आता है। तो शास्त्र में अनाध्याय लिखा है कि वर्षा हो जाए तो अनाध्याय हो जाएगा, आदमी बीच में आ जाए तो अनाध्याय होगा, वो ठीक से नहीं जाएगा। और हम सत्संग करें बीच में होकर निकल जाए तो अनाध्याय हो जाए, तो मानो दिनों जो पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। भट्टी काव्य है, उस सिद्धांत को मुझे पढ़ाते थे, हाथी निकल गया बीच में, हाथी निकल तो 12 वर्ष पढ़ाई नहीं होगी। अब 12 वर्ष पढ़ाई नहीं होगी तो उन्होंने भट्टी काव्य रचा, सिद्धांत गोविंद नहीं, भगवान राम जी का चरित्र, उस चरित्र में उसको व्याकरण पढ़ दिया, दूसरा ग्रंथ बढ़ा करके गुरु जी ने पढ़ाया, बीच में शांति मिलेगा। तो बीच में आदि आ देने से वो शांति नहीं मिलती। आप लोग कृपा करें, थोड़ा समय का पालन करके आप देखो, समय समय पर सब काम करके देखो, आप कितनी शांति मिलती है। तो दो चार पांच कह दे, कोई कह दे, सबके अनुकूल भाई कह नहीं सकते। को लोक महाराज हितो समर्था, कौन ऐसा मनुष्य है जो सबको राजी कर ले? भगवान राम जी राजी नहीं कर सके, राम जी के समान चरित्र ऐसा मिलेगा नहीं, इतना चरित्र उसमें भी राम जी को राजी नहीं कर सके, राम जी से राजी नहीं हो सके। कि राम जी ने छिपकर वाली क्यों मारा, सूर्यप्रख स्त्री का नाकर्ण तू बचा, कई बातें आ जाएगी, राम जी को राजी नहीं, तो क्या करें राम जी बताओ? अभी क्या है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों है? पुस्तक है इतना बड़ा, दो भाग, क्यों क्यों नाम है इसका, ये क्यों कचोटी, क्यों जनेऊ, क्यों संध्या, क्यों बड़ों को प्रणाम, क्यों क्यों ही क्यों भरी, इतनी मोटी पुस्तक है। दिल्ली में शास्त्र महारथी माधवाचार्य, माधवाचार्य भी लिखी हुई है, उनकी बेटा है, वे शास्त्र महारथी थे, शास्त्र करने में महारथी थे, समाज और साथ में बात हुई, वो क्या बताओ, बड़े अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने बताया क्यों क्यों नाम उसे क्यों, इतने इतने मोटे दो भाग है, तो भाई क्यों का उत्तर नहीं होता, वो क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अरे भाई तस्मात शास्त्र को मालूम है, कहा जाए काल से तो माँ की आगे क्यों, पिता की आगे क्यों, पति की आगे क्यों, ये सबसे प्रश्न आ गया, क्यों क्यों आएगा, तो क्यों को करते रहो कुछ नहीं होने वाले, अरे आज्ञा पालन काल को जीत जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते समय के पाबंदी होना चाहिए, एक समय तो आप पाबंदी करके देखो, अन्नदाता कृपा करो, कृपा नाथ ऐसे तो आप करते नहीं, अरे एक है वो भी क्यों, उम्र भर में क्या किया आपने, समय पर काम किया है? अगर समय पर काम करता तो ये क्यों नहीं उठते ही नहीं, हम कहते आप देरी क्यों, इसका उत्तर दो। आप एक दो के लिए हम तो समय छोड़ रहे हैं, आप छोड़े ही नहीं, अन्नदाता आपको सीखना चाहिए समय पर काम करना, ये बहुत बढ़िया चीज है। ब्रह्म अगर इतन बीच मत कर कार्य है कोई, उलट काल को खाता है, हरिया गुरुगम काल सबको खाता है, वो काल को खा जाएगा, मौत को खा जाएगा, मौत निगोरी को मौत आई, मौत सब आई है, मौत को मौत नहीं आई तो मौत को मौत आ जाएगी, मरना मिल जाएगा तो मरना मिल जाएगा, इस समय पर पालन करने से। अब इतना समुदाय करते हैं, हम वर्षों से सदा करके आए हैं, उसको आपको छोड़ दे, आपकी आपकी बेसमझी, आपकी अनियमितता, आपकी उच्छृंखलता, उसके लिए हम छोड़ दें, क्यों आप अन्नदाता जल्दी पधारो। अब आज दौर में एक समय भी आप समय पर नहीं आ सकते, क्या काम करोगे आप, किस विषय में उन्नति करोगे, किसी विषय में उन्नति नहीं कर सकते। एक समय भी आपको खटकता है, अब जरा सोचो आपको कौन शासन करेगा, आपको कौन सिखाएगा, कहां सीखोगे? समय पर समय पर सूर्य भगवान समय पर उनको उदय होता है, विष्णु देती सूर्य भीतर अग्नि से वायुस्त मृत्यु धरावती पंचमा, भयभीत होकर सूर्य टाइम पर उगता है, और टाइम पर क्यों बताओ, 2 घंटा पहले का 2 घंटा पीछे, कितना बड़ा सूर्य है, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, वो भी टाइम पर, ग्रह सिर्फ टाइम पर, और टाइम के कारण ग्रहों का ये साथ है ना रवि सोम मंगल बुध वृष्ण शुक्र शनि और राहुल केतु, ये नौ ग्रह है। नौ ग्रह सब अपने टाइम टाइम मिलते हैं, तभी तो ज्योतिषी कहते था कि ग्रहण होगा। अगर मैं टाइम भी नहीं देखा तो कैसे होगा? आप क्या सोचो कि टाइम पर नहीं होगा तो ग्रह कैसे बताएगा, ज्योतिषी कैसे बताएगा? ज्योतिष में इतना बढ़िया है, सब लिख के सब ठीक तरह से सब बता देगा कि ये काम है। ज्योतिषम नैनम सुनता हूँ, वेद भगवान की आंखें हैं ज्योतिष। एक चंडमातन का चंडू पंचांग, चंडू पंचांग जोधपुर का, वो चंडू महाराज थे जैसलमेर के थे, तो वहां की बाई ब्याही गई थी जोधपुर। जो बाई ने पूछा जो बाई के, मैं तो इन पंडित जी को ले हुए साथ में, तो राजा लोग थे, अपनी पुत्री का विचार कर महाराज को प्रार्थना करी, महाराज जोधपुर को जाओ। तो चंडू महाराज बहुत जोर से आ गए, उनका बनाया हुआ चंडू पंचांग है जोधपुर का, जोर भी पलभा भर बनाया हुआ। तो उनकी एक बात सुनी तो वो एक दिन एक आदमी आया, उनको पूछा कि सूर्य भगवान कहाँ है? कहता अभी रात हो गई, सूर्य रात हो गई अभी तो। कह रात हो गई नहीं, सूर्य स्वयं सूर्य भगवान कहाँ है? उसने गणना कर बताई, सूर्य तो यहाँ है, मृत्यु लोक में है यहाँ। मृत्यु लोक में कहाँ है बताओ? साबुन बताए यहाँ ही है, इसी शहर में है। क्या ठीक बताओ कहाँ है? ठीक करिए कि आप ही हो महाराज, सूर्य हो रहा। कितना ज्योतिष में लिखना है आपको? परिचय चंदू महाराज की बात है। एक ज्योतिषी से है पूछा, जोधपुर की बात है कि राजा आज जाएंगे किस दरवाजे पास जाएंगे? आज राजा सवारी जाएगी तो किस दरवाजे जाएगी? और जब नाम न है ज्योतिष को ऐसे कविता है ज्योतिष हमारी। वो ज्योतिष बोला, उसने कह दिया पत्र लिख करके दे दिया कि जब तक राजा बाहर न जावे उसे पहले खोलना मत पहले। राजा जी ने दीवार तोड़ करके उड़ गए, तो हमें लिखा हुआ दीवार तोड़ कर जाएंगे, पूछा किस दरवाजे जाएंगे? कोई दरवाजा कहते झूठा हो जाएगा ऐसे थे। तो ज्योतिष इतना सच्चा है, वो क्यों समय पर चलता है? समय पर ही चलता है ज्योतिष, समय नहीं तो कैसे पता लगे? ये ग्रह जितने हैं, नक्षत्र जितने हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृषा आद्रा पुनर्वणी उपश्रवण अश्लेगा 27 नर्ष है विष्कम प्रीतिदायु सौभाग्य शुभ नर्ष 27 योग है, छह कर्म है, भवे से बाल हुए से तो होते ही तलस्त था, सात कर्म है, पंचांग है, पंचांग तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण, ये पांच वर्ष में पंचांग बनता है, टीपड़ा बनता है वो। तो इनकी सबकी गणना है, कितना वर्ष कौन कौन सा, आज ये उदय कब होगा, आज एकादशी एकादशी कर्ण जाएगी चाहिए, अब सूर्य कहाँ है, अब चंद्रमा कहाँ है, अब मंगल कहाँ है, अब बुध कहाँ है, सब ज्योतिष बता रहा है। तो टाइम पर होने से ही बता दे, टाइम नहीं करते कैसे बतावे? समय बिना बताए नष्ट होते हैं, समय होता है सब समय पर होता है, समय ग्रहों को बता दे। तो एक आदमी आज वोट ले दो, वोट हजार आदमी इकट्ठा कर दो, बता दे ग्रह, ये तो महान मूर्खता की बात है, क्योंकि ज्यादा तो मूर्ख ही होते हैं, मूर्ख का ही प्रधानता वोट, शाम लठ राज और प्रधानता, गांधी जी का एक वोट, भेड़ चढ़ वाला एक वोट, कोई काम है ये? अब कौन कैसा बोले कौन बताओ? ये समय पालन न करने की महाराज ये दशा है, दुर्दशा है, ये गया मार गई है, परिवार नियोजन करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं, जो पालन करने वाले विष्णु भगवान उस पर विश्वास नहीं, भाग्य पर पूर्व किए कर्म उस भाग्य पर विश्वास नहीं। पुरुष दो हाथों में एक पेट है, एक आदमी सात सात आठ आठ आदमियों का भरण पोषण करता आज कल दिनों में, आज ही दिनों में कुटुंब का पालन करता है दो हाथों वाला, जल भी जो दो हाथ एक बार पेट हो रही, तो दो हाथों में एक पेट पालने कैसे जाएगा? दो उत्तर आप कोई 60-70 रुपया रोजाना खेती मिलते हैं, खेती करते उनमें आदमी नहीं मिलता है। एक जैसे अन्न खाओ खाएंगे रहेंगे कहाँ, ये आपके अधीन है। बिल्कुल सांगो पाग मूर्खता है, अनजान पड़ा है, अब जानते नहीं है उसका वगैरह। मूर्ख से पंचचिन्ह नानी, पांच चिन्ह है गर्वी दुर्चरिता हठी से अप्रियवादी से पर तो नहीं माने, दूसरा कहते नहीं मानेगा, दूसरा कह दिया आप नहीं मानेंगे, कर लेते दूसरे कह दिया आप नहीं मानेंगे, मूर्ख पांच चिन्ह है। इस प्रलय हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है, रोगी हो रहे हैं, लड़का लड़की मानते नहीं है, स्त्री मानते नहीं है, स्त्री और पति के आपस में खटपट हो, ये दशा उच्छृंखलता हो रही सभी। क्यों वे समय का पालन नहीं करते, वक्त पर काम नहीं करते तो कैसे ठीक होगा, मर्यादा कैसे रहेगी? उच्छृंखल मर्यादा आज कल ऐसी हो, कपड़े में भी मर्यादा नहीं हो, कपड़ा भी कटे कोई से कोई कटे ऐसा संग मर्यादा रहता आज कपड़ा अच्छा लगता है, मर्यादा घड़ी अच्छी लगती है। मैंने घड़ी देखी है जो टंगी घड़ी ऊपर 12 बजे ऊपर उड़ी में स्थित है, यहाँ 12 बजे भी नहीं था, मर्यादा सुहाती नहीं, मर्यादा नहीं सुहाती हुई जाएंगे पशुओं में, मनुष्य नहीं हो सकते, काम हरेक में मर्यादा ही नहीं। उस संगल स्त्रियों को फौज बनाएंगे, विचार करो थोड़ा सा, शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहता है, अनुभव क्या कह रहा है, महापुरुषों का उसे तिरस्कार करते हैं, सब अमर्यादित हो रहा है। उस अमर्यादित होने से वर्षा भी अमर्यादा से होगी, घाम भी अमर्यादा चलेगी, लू भी अमर्यादा चलेगी, ये सब अमर्यादित होगा, सब उत्संगल होगा, सब दुनिया लोग तबाह हो जाएंगे। और मर्यादा हम चलने पर वर्ष भर राम जी राज्य में भगत भर वर्षा बरसती है, गया दूध देती है, वर्ष भर सब काम ठीक होता है, जितने व्यापारी है वो ठीक सकते हैं ठीक टाइम पर। अब उच्छृंखल उच्छृंखल ये क्यों सर 5 बजे क्यों, अब उच्छृंखल जाए सब, सब गए आपके कारण से सब उच्छृंखल हो जाए, कोई मर्यादा रखे ही नहीं, कोई एक टाइम रहता 5 बजे का वो भी नहीं सुहाता आपको। आप जरा बुद्धिमानी से विचार करो, कहां सीखोगे मर्यादा की बात, कहां सीखोगे, किस दिन सीखोगे? मर्यादा है स्त्रियों की, मर्यादा है पुरुषों की, मर्यादा है ब्राह्मण की, मर्यादा है क्षत्रियों की, मर्यादा है स्वभाव कर्म अलग अलग बताया है, ब्राह्मण के लिए 9 कर्म बताया, क्षत्रियों के लिए 7 बताया, वैश्य के लिए 3 बताया, शूद्र के लिए 1 बताया, श्रेष्ठ में कर्म नहीं अभी रहता सर्वसिद्धि लगते मेरा। हम तो गीता लिखते थे तो लिखते लिखते कई अध्याय लिख दिया, बहुत से ये पीछे पहला पीछे लिखे, पहले 12वां अध्याय शुरू किया था तो 3रा अध्याय और उसमें जो 11वां श्लोक, उस श्लोक लिखते ही बात आई, बड़ा नया अर्थ मिला है। कोई आदमी कुछ ही भजन सुमरण जब कुछ नहीं करे ठीक मर्यादा से लोग कल्याण हो जाएगा। अपनी मर्यादा में रहो, पुरुष मर्यादा में रहो, स्त्री मर्यादा में रहो, बालक मर्यादा में रहो, जवान मर्यादा में रहो, साधु मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा में करो, कुछ काम नहीं भगवान भजन ने जब की तरह कुछ नहीं करना कल्याण हो जाएगा। क्या मांगा देवान भाव यथा ने ना ते देवा भाव यंतु देवता प्रसाद के देवता पूजन करो, परस्पर भावित श्रेया परम अभाव से परम कल्याण होगा, परम कल्याण केवल मर्यादा में चलो, मर्यादा को मत करो। ये मर्यादा को श्रृंखलता है, ये गुरु तो शिक्षा से शिक्षा देता है और राजा दंड से बताता है। क्यों श्रृंखल क्यों करते हो, राजा का एक रख है, अब राजा खुद ही ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? मर्यादा से सब काम ठीक होते हैं, आप भी समझो मर्यादा में रहने वाला कितना ठीक होता है। आपकी बेटी वो अगर नहीं रह चाहती मर्यादा चाहती तो घर में कलह नहीं होती। अब माँ है जो क्या करती है, छोरा दरबार छोरी चली, छोरी चली गई तो नाराज हो गई, दादी जी को बता दीजिए आपके पोतों के बैठो बैठो बैठो आप आओ युद्ध में, वो तो बैठो है वो बैठो ही थे महाराज कल वो हिराई छोरी सुहाती नहीं गर्व गिरा देते, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, पर तो मानते नहीं है। मर्यादा में चलो आप, कोई मजा नहीं आएगी, सब शांति होगी। छोरा छोरी के श्रृंगार में फर्क, छोरे के तो कपड़ा ठीक रहे, छोरी के टुकड़ा जुड़ा हुआ छोड़ गए, अंगूर आए बढ़िया छोरों के दिया, लड़ तू खा ले, कुंवारी कन्या को कहते रे रण तू खा ले, वो बेचारे देखो छोरी बेचू मैंने अंगूर में सनी मिले रद्दी चीज मिले जा रण आ रण खा रण, बहुत खराब भजन है, भाई को हो बेटा को हो बेटी को हो पुत्री को हो, क्या शब्दों का काल पड़ गया, क्या ये रांड ही सस्ता है और सस्ता नहीं शब्द, ऐसा तो आपका व्यवहार सब ही मम आर पापा आर मम्मी, ये नाम भगवान का नाम आना चाहिए, अजमिल ने नारायण नाम लिया सूर्य का जिससे कल्याण हो गया, राज का नाम क्या देते हैं मनुष्य उस रंगल नरकों में जाने का रास्ता कर रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत वर्षों की 2000 पहले की बात है, कल का रहता था तो बाहर घूमने गया तो छोरा आजकल का जवान वो मुते पिंपड़ में, तो मैंने कहा था क्या है कि बस निश्चित काम कौन सा है कि जो है जवान छोरा करे ये पैसा आ रहा है इसकी, आप आदमी हो तो मुसलमान ही होता है, हिंदू नहीं उल्टा करना, ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं सभी, उल्टी चल रही है सभी, क्योंकि मर्यादा नहीं है, मर्यादा रहे तो उल्टा कैसे चलेगा, मर्यादा तो चलना पड़ेगा, तो एक जगह मर्यादा वो भी नहीं छुआती आपको, आपके लिए मर्यादा भी छोड़ दें तो आप राजी हो जाओ, पर नतीजा क्या होगा, ये विद्यार्थी जितने पढ़ते हैं ना छोटे बालक उनको पूछा जाए कहना तो वे कहते पहले नंबर में पाठशाला बंद करो, ये हमारे कैद करते हैं पढ़ाने वाले, इसको बंद करो, क्या नतीजा होगा, ऐसे उस श्रृंगल आदमी को कहने से करने से क्या दशा होगी, इसमें शंका करो आप, मेरे की बातें सुनकर के फिर शंका करो, पूछा दो मेरे को बताऊंगा, आज मर्यादा भी चलो अपनी अपनी मर्यादा, अब यहां बैठे हैं तो बहनों इधर बैठी भाई लोग इधर बैठा है, मर्यादा है ठीक तरह साथ मुझे बैठे मर्यादा में चलो, तो मर्यादा सीखो एक दिन कम से कम 8 बार में 1-5 बजे की मर्यादा तो साधो, फिर दूसरी करोगे, 5 बजे माताओं को क्यों मना है, 5 बजे माताओं को मना क्यों, वो 5 बहुत जल्दी बजती है, माताओं कोई बाहर निकल जाए तो भयंकर दशा होती है, वो कहते हैं अभी जाते हैं सत्संग में रात्रि में कौन कहाँ जाएगी किस बात में जाएगी क्या पता है, इस वास्ते माताओं के लिए बना है, 5 बहुत जल्दी बजती है, पहुंच के मैंने 5 की समय बजती है, इस वास्ते माता बहनों ने जिस दिन सत्संग होता है, अब यह सत्संग हुआ जिस दिन अंतिम सत्संग हुआ बहनों में सब्जी खुली है और ये टीप भरती है, इसलिए हमारे ऐसा सत्संग होता है या होता है ये पता नहीं, सत्संग होता है तो उसको बहनों के लिए दूसरा समय वो कोई वो टेप सुनाई जाए दूर, आज सुनाते हैं नहीं सुनाते बने या नहीं सुनाते कहते हैं, सत्संग होता है जहा होता वही टेप के समय टेप और सुना सुबह सब सुनाते हैं, नारी रक्षा विशेषता स्त्री जाति की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, तो रक्षा सुख मर्यादा में चले उस संकल्प न हो जाए, कुमार अवस्था माँ बाप के पास रहे पति हो जाए पति के पास पति नहीं तो पता लड़का माँ का 100 गुना अधिक आदर बताया है, पर बाहर जाना हो तो बड़े लड़के को पूछने जाए विधवा बहन माँ है तो लड़के को पूछने जाए, ये लड़का माँ की आज्ञा पालन करे, पर बाहर जाना हो तो नहीं जाए लड़के की बिना सम्मति नहीं जाए, हमारी मर्यादा कितनी विलक्षण मर्यादा है, अब उससे गलती अच्छी लगती है आपको मर्यादा अच्छी लगती है तो कल्याण कैसे होगा, कशुअर है कुत्ता है इनके कल्याण हो जाएगा, ये मर्यादा में है, कुत्ता मर्यादा में है गधा मर्यादा में है, ये अपनी मर्यादा पर निकलते हैं, गधा 4 बजे बोलेगा मुर्गा 4 बजे बोलेगा आप 4 बजे उठते हो उसी समय बोलेगा, गधा मतलब सावन का महीना है बिल्लियों के लिए माघ का महीना है, ऐसे मन में कुत्तों की दिखाती है अंधता आम की क्या है उस संकल्प है, अच्छी बुद्धिमानी है जो मर्यादा छोड़ने के लिए थोड़ी है मर्यादा पालन करने के लिए, पशु अपने मर्यादा में चलते हैं, वृक्षों के फूल मर्यादा बनाते हैं, राम जी जब गए जो ऋतु कुरुदशों के फल फूल में राम जी की सेवा करने के लिए जो मर्यादा पर फूक लगे टाइम पर फूक लगे चाय पर फल लगेगा, सब मर्यादा से चलते हैं। तो ये तो शास्त्र पर चलते हैं और ये स्वतंत्रता मनुष्य दी स्वतंत्रता जिसे अपना कल्याण करे तो कल्याण दूर रहा, मर्यादा भंग कर दी। किस तरह काम किया, जैसे लाइसेंस मिलता है राइफल राइफल का और एक स्वतंत्रता है चलाओ मर्यादा बिना लिखा हुआ है इसी से चला सकते हो, ऐसी रक्षा चला सकते हो, बिना मर्यादा मिलेगी नहीं। ऐसे मनुष्य बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य में मर्यादा पालना आप नहीं किया आपको परमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अगर नौकर तिरस्कार करता है मालिक का तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, भोजन का तिरस्कार करता है तो गाड़ी अन्न बिना भूखा मरना पड़ेगा, पानी को ढोलते ऐसे ना गिरे तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे मनुष्य की कल्याण के बिना चलते तो मनुष्य नहीं मिलेगा बार बार, अगर कल्याण करेगा तो योग भ्रष्ट होगा फिर दूसरे मतलब मिलेगा मनुष्य नहीं। मर्यादा में सब काम होते हैं, एक तो मर्यादा नहीं सुनाती आपको, मर्यादा बनाना चाहिए आपको, कुत्ता गधा बिल्ली ये सब मर्यादा बनाते हैं, अब थोड़ी थोड़ी मर्यादा उनकी भी भंग होने लगी है। इनमें चार वर्ण है, पक्षियों में चार वर्ण है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, वृक्षों में ये बात है मनु स्त्री पुरुष है योग में सब वृक्ष जितने वृक्षों में भी ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है चार वर्ण है। बमूल होता है ना बमूल बमल बमूल, उसमें ये ऐसे फैलता है वो होता है पुरुष जाति, अरे ये लंबी लंबी फैलती है वो स्त्री जाति है, यानी जाति अलग अलग है पुरुषों की जाति है, ऐसे ब्राह्मण है पीपल आदि ब्राह्मण चीज है, ये होता है शरीर ये शूद्र जाति का है, यानी कि अलग अलग जातियां हैं। कुत्ता में ऐसी बात है, कुत्ता गुरुजी कुत्ता होता है शिकारी कुत्ता होता है, जब कुत्ता कैसा होता है उनकी भी लक्षण है अलग अलग कुत्तों का भी, शिकारी कुत्ता देखा होता है लंबा होता है लंबा पूंछ भी लंबे लंबा लंबा वो शिकारी होता है, ऐसा कुत्ता थोड़ा शिकार कर लेगा, उसको भी किसने पढ़ाया जाए, उसको छोटे बच्चे को छोटे खाटे में देखा जाए, खाटे से बाहर निकलते कूद कूद निकलेगा उसे बड़े खाटे में देखा उसे बड़े खाटे में देखेगा तो वो कूदना सीख जाएगा बाहर जाना सीख जाएगा तो सीख जाएगा उनको काम आएगा। कुत्तों को 1000 रुपये लगते हैं आजकल तो 100 में है, वो लखी बन जा रहा था ना उसी कथा थी, कुत्ता अडाड़ लगा कुत्ता कि तुम्हारा 1,00,000 रुपया लेते हैं हमारा कुत्ता डाल डाल लो, वो मालिक कह दियो यहाँ रहना वही रहता है नहीं जाएगा वो, ऐसी कथा आती है जोधपुर में सबूत रहा है कुत्ते का ऐसा कुत्ता है वो, तो कुत्तों में मर्यादा है बिल्ली में मर्यादा है गायों में मर्यादा है भैंसों में मर्यादा है गधों में मर्यादा है सूर में मर्यादा है, अब मर्यादा नहीं रहा साथी जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाए स्वतंत्र दी गई स्वतंत्रता दी गई अन्यथा कृपा करो आप थोड़ा ध्यान दो मर्यादा में चलो, एक सत्संग एक मर्यादा सुधर बताएगी वो व्यापार नहीं कर सकते तो आपसे कैसे उम्मीद की जाएगा आप सत्संग की बातों के अनुसार जीवन बनाओगे क्या बात की बताओ कैसे विश्वास करें आप, एक टाइम का मर्यादा करने में भी खलबली मचती है क्या करोगे आप किस क्षेत्र में काम करोगे बताओ मेरे को, इस क्षेत्र में काम किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सको अमर्यादित। विदेश में एक विदेशी आदमी पुरानी बात है चाणक्य महाराज मंत्री थे राजा के चाणक्य मंत्री थे, चाणक्य सुना बड़े बहुत श्लोक है नीति में बड़े विशुद्ध थे, तो वो चाणक्य वो क्या कि एक छप्पर था झोपड़ी फूस की झोपड़ी में रहता था, अरे हिन्दुस्तान का मंत्री झोपड़ी में रहता था, तो एक विदेशी आया कि हम हिन्दुस्तान के मंत्री से मिलेंगे, तो वो मिलने को गया रात्रि में तो वो काम कर रहे थे दीपक बनाया तेल का दीवा ये बिजली अंदोजी है एक ऊंधी बजे पहले दीवे तला अंधेरा आज दीरे ऊपर अंधेरा नीचे ऊपर मैं तो वो तेल के दिए काम कर रहा था, तो वो जा रहा बैठा बात तो ठहरो आप ठहरो बात करो वो अपना काम लिखना पड़ना कर दिया करके वो दिया बुझा दिया दूसरा दिया सो दिया दूसरा दिया सो पूछा बात करो तो उसने पूछा कि बात करने में आपने पहले दिया बुझाया क्यों? कि पहले मैं राज का काम करता था, इस बार राज का तेल है वो, अब तुम्हारे बात नहीं करता, तुम्हारा मेरे व्यक्तिगत दीवार है तेल, ये राज का तेल नहीं मसल मैं, इस बार राज का काम किया राजकीय दीव से, अब आप सब मैं प्राइवेट व्यक्तिगत मेरा है तो व्यक्तिगत दीवत किया तेल कर दीवा कर फिर बात करी। तब हिन्दुस्तान विलक्षण था, कितनी विचित्र बात है, हिंदुस्तान का मित्र मंत्री हो राज का तेल घर नहीं गए, राज का राज के काम के लिए राज की चीज करते हैं, आते तुम्हारी वही व्यक्तिगत बात है, राज का तेल नहीं करते। एक माई थी, संतों के सत्संग होता था, सत्संग थे एक माई, वो बड़ा अपने मर्यादा से काम करती थी, तो राजा भी आते थे सत्संग में, कहते जो मर्यादा से नेक नियत से अच्छी श्रवण से करता है उस घर की भिक्षा करने से साधु पवित्र हो जाता है। तो राजा ने पूछा कि महाराज इतनी माताओं की आती सत्संग में कोई ऐसी है, तो समझो एक बूढ़ी माई है, एक माई है ऐसी, तो उसके रोटी बहुत शुद्ध होगा, उस घर का अन्न शुद्ध होगा, अंधक शुद्ध हो जाए। तो राजा भिखारी बनकर के पास पहुंचा कि माई भिक्षा मिल जाए, तो भिक्षा देने लगी तो पूछा माई ये शुद्ध है ना आपका, शुद्ध अन्न है ना शुद्ध, कि बेटा शुद्ध तो है, एक इसमें गलती हो गई, मैं ऊन साफ करके काट करके अपना काम करती हूँ, तो एक दिन बारात जा रही थी उसमें गैस के हंडे थे, उस हंडे में मैंने थोड़ी सी ऊन कर ली, इतनी बाई हुई और शुद्ध, इतनी गलती हुई है और शुद्ध है मेरी, सब पराय इतना पराया आ गया। अब कुछ समझ नहीं बात को, विसंत का ना अपने साथ रहे थे, जगदीशानंद जी बात कह रहे थे, बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण एक साधु रहते थे, उस साधु के आंगुली में पीड़ हो रही थी, तो किसी ने कहा कि महाराज यहाँ अस्पताल है, उस पट्टी पर करा लो, तो बोले कि देखो ये पीड़ तो मैं सह लूंगा, परंतु मेरी पट्टी मलम पट्टी कर दे ये मैं सह नहीं सुनाऊंगा, साधु है मांग कर खाना वाया जिधर नहीं सुनाई, ये मैं कह नहीं सकता, मेरी पट्टी मेरे पट्टी बांधने में कैसे कहूंगा, कैसे कहा जाए साधु से, हमारे पास एक साधु ऋषि है इसमें, उनको पहले कर भोजन करोगे ना, तीन दिन के भूखे थे, तीन दिन के भोजन करोगे ना, फिर आए तुम भोजन दे दिया लो, भोजन कर लिया, वही गए थे दसौड़ी गए थे, वो वकील साहब साधु थे, रोटी खाओगे ना, पुरुष रोटी लाऊं, मैं तो आप सत्संग करने कहता हूँ, मेरे मंगतो बना कर याद दो तो बिना मंगते बना दे दो क्या से, रोटी लाऊं रोटी लाऊं, तो कहना शेर जी से जयदेव जी बात कहता हूँ, नारायण बाई उनकी छोटी बहन थी, शेर जी की कन्या भाई तो छोटी ही, शेर जी से इतनी छोटी ही बहनों में छोटी बहन, जो कन्या जी कन्या भाई जितनी कितना बड़ा हुआ शेर जी का, मेरे सामने की बात है, गंगहरी कुटिया में वो लेकर आई थी दूध, शेर जी के बीमारी थी ग्रहणी की, उस दूध से थी तो रोजना पाव डेढ़ पाव दो पाव दूध रोजना हो जाए तो ठीक नहीं तो शरीर बिगड़ जाए, तो दूध पाने लिया शु मेरा भगत था, तो भाई तुलसी लेकर के तुलसी साल तुलसी खाकर वो दूध पी ले, शेर जी थे नारायण भाई थी मैं था, मेरे पास मैं समझ देगा, तो बोली तुलसी लोगे है ना, फिर दूध पी लिया, फिर कहना ये नहीं पूछना चाहिए, ये असभ्यता नहीं है, रात देने लग जाओ ना कर ना करो, दूध लोगे मंगता बना कर देने, अब सभ्यता है, छोटी बहन कन्या जितनी पूछ लो तुलसी लोगे ना, शेर जी ना कर दी रोजी ले तुलसी, मैं रोजी ले रहा हूँ पूछती क्या है, पूछ ना कह देना समझ लोगे ना, आप सब दे देंगे आप सा दूध बरोबर मांग के लिए पानी खेचा दानी खूत खून बरोबर, ये संतों की वाणी। आप से आया दूध बराबर, आप से आप आ जाए ठीक है। साधु भिक्षा जाते हैं, मांगते नहीं है, आवाज को दिया दे दिया, दिशा तो सर दिया। शास्त्र में तो गाय दुहे जितनी ठहरना चाहिए, सबसे लिखा है एक गाय दुहे इतनी देर साधु को ठहरना चाहिए, पर ठहरते नहीं। आजकल भिक्षादार भिक्षा जाते हैं, नारायण काम किया, बोले नहीं बोले तो सुन देंगे, या नार दे दी तो ले लिया, नहीं दे तो चल दिया। कहते मांगता है, मांगना नहीं है, बस्ती चेताते हैं, बस्ती चेता। शरणान जी कहते थे मैं गया भिक्षा के लिए, क्यों आया बाबा? के तुम्हारे को देखना, तुम्हें देना सिखाने के लिए आया हूँ, देना कैसे सीखोगे, इस बात आया हूँ, मेरी थोड़ी जरूरत है। बस्ती चेतना कहते हैं साधु अपने में, बस्ती चेताओ, भिक्षा जाते हैं वस्तु चेताओ, इनको देना सिखाओ, इनको मर्यादा सिखाओ, भिक्षा मांगने में सिखाते हैं। संतों की एक एक क्रिया सिखाने वाली होती है। अब ये क्या समझेंगे बताओ, इतनी मर्यादा भी नहीं सह सकते, ये क्या समझेंगे बताओ। जगदास जी कैसी बात कही, आंगुली ली है तू मेरे मलम पट्टी कर दे, ये मैं सही नहीं होगा, पीड़ा तो सह लूंगा, पर दूसरे मेरा तू काम कर दे भाई, तू ये दे दे मेरे को, ये कर दे, ये मैं सह नहीं सकूंगा। साधु कौन समझता है? अब जब ऐसी मर्यादा 5 बजे आने में भी आप गर्दन हो रही है, आप समझोगे? है अकल आप में? कृपा करना महाराज, क्षमा करना हमारे पर, आप अंधा तो हमारे ठंडा तो थोड़ा सा ख्याल करो। बहुत अच्छी बात छेड़ दी आपने, तो मेरी मन की भाप ने कहा मैं भी पढ़ी। मर्यादा में रहो, साधु मर्यादा में रहे, गृहस्थ मर्यादा में रहे, स्त्री माताओं बहनों अपनी मर्यादा में रहे। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर से दिंग लभते नरा, गीता कहता है। चारों वर्णों के धर्म बताने के बाद स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्म में तो होता रहे, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। अमर्यादित तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, संसार का काम ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी फजीती हो रही है जापान में और सब चीजों में, विदेशों में जहाँ सड़क मिलती है वह जो भी टेबल रख दी, अखबार रख लिया, वह दूध की बोतल रख दी, कोई ले जाओ आप पैसा दे देगा ले जाएगा, अखबार पैसा दे देगा चढ़ ले जाएगा, दूध की बोतल में ले जाएगा पैसा रख देगा ले जाएगा, आदमी की जरूरत नहीं। ये बात ऋषिकेश में पहले पहले गया था, निब्बे नया नहीं है दो दूसरा निब्बेगा, तो उसमें क्या था कि दुकान सब भोजन की सब व्यवस्था, आटा है, दाल है, पापड़ है, भरी है, मुंगोड़ी है, माठ है, सारी दुकान एक तले पर गया, आप साहब तो ले जाओ, और कह देते ले गया पिता के दादा उनका ले गया। अब ऐसा नहीं है, अब तोल कर देते आदमी रहते हैं वहां, अरे आदमी नहीं अपना आप तोल दो ले जाओ, और इतना हो गया ऐसा वो ही रखो आप बीच, वो कह रहे थे क्या दाम देता दाम देती। ये हमारी हिंदुस्तान की मर्यादा है। भगवान राम जी के प्यार में आया जो सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा राखा नहीं था ख्याल किया कुछ क्या सफाई करता है। सर्वस्व दान दीन सबका हो, सबने सर्वस्व दे दिया, घर में जो था सबका सभी दे दिया सबने, और जो पावा वाखा ने जो पावा वो दूध जो दे दिया, तो अंत में ठीक तरह सबसे गए, समझे? हमने दान दिया, उन्होंने उनको दिया, उनको दिया, अंत में क्या ठहरा कि जितना जितना होता आप सब ठहर दिया बरबर। प्रेम कितना बड़ा, मारवाड़ी समझ है, भूवा के भतीजे डाला, भूवा देती है भतीजे को, भाई देता है बहन को, भतीजे लेना बहन के ले देना, क्या मतलब है? देत लेत मन शंकर रहेगी, बल हनुमान सदा हित कर ही, व्यवहार में प्रेम बढ़ने की रीति है, अपना जो तुम दे अपने दीजिए देवे, और मेरे भतीजा है भुवा कहते हैं भतीज झुग्गो टोपी लाई रीस झुग्गो टोपी बने भतीज वास्ते, अरे वो पिता बाप है जो बहन को देता है, बहन आप विश्वास नहीं है इनको तो होगा, ब्राह्मण की तरह कन्या को देने से अपनी कन्या बहन बेटी भुआ इनको देने का बड़ा भारी पुण्य है, इनको भोजन करना का ब्राह्मण की तरह पुण्य है। तो वो भाई देता बहन के दाते वो देती है भतीजे को अपने भुआ के नाते, तो ले अपने भुआ अपने प्रेम बढ़ेगा आपस में, ये प्रेम बढ़ता है खासा वो वैसे खासा बोले वो मेरे दो मेरे दो लड़ाई में कुत्ता की लड़ाई में आदर्श ये हो रही है। क्या समझेंगे हमारी चीत कितनी भीषण है, पर समझे कि मेरी जो चीत समझने वाले है कथा समझ भाई हमें पता नहीं है। 18 मिनट आया क्यों कदम समय हो गया